punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Martyna Jakubowicz i utwór zatytułowany Żagle tuż nad ziemią. To na dzień dobry, dziś w budziku. 4 po 4. Uwaga, uwaga, panie, panowie, nasza piosenka dnia. Guns N' Roses. Się porobiło. We'll be right back. pięknie zapowiedziane. Miałem powiedzieć tytuł tego nagrania, naszej piosenki dnia, ale to przepięknie wyśpiewane, wykrzyczane. To lubimy. Guns N' Roses na dzień dobry dziś. Kilkukrotnie do usłyszenia w ramach naszej piosenki dnia. To powiedziałem, że to się nie, to się porobiło, a tu już poprawka, że to się nieźle porobiło. No no, w zestawie do głosowania. Guns N' Roses. Kto by pomyślał, dożyjemy takich właśnie czasów. 8 minut po godzinie 4. Uff, to teraz spokojnie. Ja cię kręcę. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Się rozmarzyć. Ech, wspomnień czar, no właśnie, nim stanie się tak, jakby to był ten, no dajmy na to wtorek pod koniec kwietnia, jeszcze przed majówką. Ech, wspomnień czar, a tu nagle ciach, się człowiek obejrzał, tydzień minął jak z bicia trzas, niby weekend, niby tydzień, a to już 8 dzień maja przed nami. Blablabla. Wracamy do rzeczywistości. 12 minut po godzinie 4. No i czas na tę część naszego spotkania, kiedy to dają o sobie znać ci, którzy już przy telefonie, przy komputerku, Polecam serdecznie. Adres mailowy budzik@polskieradio.pl, numer telefonu 2273 i jeszcze numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335, a zatem kącik przodowników korespondencyjnych. Już ten wtorkowy czas zacząć. No i czy zwykle czas na nas, znak, sygnał. A zatem by nie przeciągać, choć i też już przeciągnąłem nieźle. 13 po czwartej. Trzy szybkie ciach, ciach. Zaufaj przeznaczeniu. Poprawisz, choćbyś chciał. Czekaj na wiatr, zjawi się sam. Wykorzystaj tę chwilę, może cię spotkać w środku dnia. Nie trać wiary w marzenia, tyle jest do stracenia. No i już pierwsze sygnały. Wilki zawyły, a pierwsze sygnały od państwa. No między innymi, panie przodem, pani Iwona dziś powitanie ślę takie. Już wtorek. Jeszcze tylko trzy razy trzeba wstać i znów weekend. No ale to taki się zwykły weekend. Chociaż darowanemu weekendowi nie zaglądajmy tam w trzewia. Na zewnątrz cieplej niż wczoraj, bo plus 6. Z Nysy pozdrawia pani Iwona. No chłodniej, więc tam może i ogrzewanie troszeczkę tak podkręcimy. Z Opola ciepło pozdrawia pan Darek. O właśnie, bardzo dziękujemy. To pierwszy sygnał SMS-owy, a telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź Grudziądz. Taka słaba szósteczka, siódemeczka, ale z plusem, więc też nie wybrzydzajmy. No a jeśli chodzi o piosenkę dnia, to dziś takie Guns N' DC, tak należałoby chyba mówić w tejże piosence dnia. No i było słychać trochę Gunsów, trochę AC/DC. Bardzo dobrze, z tego się cieszymy. A jeśli chodzi o urlop pana Janka, no i trochę pracy było, i trochę wolnego było. No właśnie, słowo klucz było. Pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. A zatem Brawo, Jasiu. 17,5 minuty po czwartej. Powitanie nowego dnia za chwilę. Było przy Myśliwieckiej 357 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej pokoncertowo Bokka. No właśnie, tak było. Było. 21 po czwartej. Witamy Państwa w nowym dniu. Wtorek, 8 maja przed nami. Słońce obudzi się już za nieco, ale niewiele. Ponad pół godziny. Zajdzie po 20, a dzień potrwa już ponad 15 godzin. Dziś imieniny Izabeli, Stanisława i Wiktora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No a jeśli gdzieś w gronie najbliższych przyjaciół, to oczywiście proszę przekazać od naszej budzikowej rodzinki. Wtorek, 8 maja. Za chwilę kalendarium. Dzień dobry Państwu. długa i nieprzytłaczająca. Nie od początku i nie zawsze do końca. Spływa jak deszcz, byś mył z siebie O miłości, zdaje się, było. Tak jest. O miłości. 24 minuty po godzinie 4. To teraz o historii, bo przypominamy wybrane wydarzenia. Budzikowe kalendarium. No, powiedzmy, że tak to się profesjonalnie nazywa. Niektóre wybrane wydarzenia z 8 maja. Nazwijmy sobie to taką małą powtórką. Chociaż historia to zdaje się... No, nieważne. Wczoraj była matematyka. A dziś? No właśnie, dziś. Tyle, że w 1821 roku do Bostonu powrócił amerykański żeglarz Nathaniel Palmer, który na statku Hero jako pierwszy dotarł do stałego lądu Antarktydy. Odkrył też kilka wysp, nazwanych później na jego cześć archipelagiem Palmera. W 1828 roku urodził się Henri Dunant, szwajcarski filantrop, pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1901 roku, inicjator utworzenia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Zmarł w 1910 roku, a urodził się 190 lat temu. 163. rocznicę śmierci wspominamy Stanisława Janickiego. Był matematykiem, pedagogiem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. W 1824 roku uzyskał pierwszy w Polsce doktorat z nauk technicznych za pracę o machinach parowych. A 111 lat temu urodził się też Stanisław, tyle że Leszczycki, geograf, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego, przewodniczący Międzynarodowej Unii Geograficznej, był kierownikiem prac nad Narodowym Atlasem Polski. Profesor Leszczycki zmarł w 1996 roku. Kilka dat na teraz, ciąg dalszy także w muzycznym kalendarzu już za niecałą godzinę. A za chwilkę, a ta chwilka to takie niecałe 4 minuty, pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Do tego czasu Anita Lipnicka. Co mnie dziś najmocniej boli, Powiedziałabym, że słowa nieczułości. A gdy ktoś mnie spyta, czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy i boję. Mimo to, gdy wróżę z gwiazd, wychodzi mi, że przed nami jeszcze o miłości, aż troszkę inaczej, z nadzieją. Moje oczy są zielone i Anita Lipnicka, muzyczne wspomnienie sprzed, no już nie wyliczając ile to. Pan synoptyk z oczywiście najświeższą prognozą pogody, w pierwszym zdaniu tejże dzisiejszej akcent fiński, co bardzo lubimy. Europa Północna w zasięgu wyżu z centrum nad Finlandią. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominować będą niżej. Kolejne zdanie, uwaga, przeważający obszar kraju będzie w zasięgu wyżu z centrum nad Finlandią w chłodnym powietrzu polarnym, morskim. Jedynie południowo-wschodnie krańce znajdą się pod wpływem płytkiej zatoki niżowej z nad Morza Czarnego, gdzie napłynie nieco cieplejsza i bardziej wilgotna masa powietrza. To właściwie co teraz dzieje się za oknami, a prognoza, jak sama nazwa wskazuje, mówi o tym, co będzie. No to jak, że minęła 4:30, sprawdźmy, co będzie. Co będzie, to będzie. W północnej, zachodniej, centralnej Polsce będzie pogodnie. W pozostałych regionach możliwe przelotne opady oraz burze. A wiatr wschodni, północno-wschodni, słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale, a na termometrach dziś stawkę otwiera Wybrzeże, tam od 18 stopni, na Pomorzu około 20, na Suwalszczyźnie 22, w pozostałych regionach no też powyżej 20, na Górnym Śląsku 21, w centralnej części kraju do 23, podobnie na Podkarpaciu. Najwyższa temperatura dziś na Kujawach, na Mazowszu oraz na Pomorzu Zachodnim do 25. Tyle od pana od pogody. Teraz muzyka i pierwsza część naszego cyklu 3 na raz. Pierwsza nutka, bardzo proszę. Woda przed oczyma lśni, piasek pod stopami, sześci słońce delikatnie praży niebyt nasz. Zapomniałem wszystko, dziki tłum na plaży zniknął nagle, zostaliśmy tylko stopami sześci upał. Zwola zmienia nas bezbolesną mgłę. Słony smak ma twoja skóra, słodko usta twe smakują nasze. Trzymaj czas, może daj nam siłę. Plażo, przytul nas, otrzyj łzy, zatrzymaj czas. Dem 1, 3, 3, 5, szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Jakie trzy? No, pierwsza nutka już była, ale drugie i trzecie nagranie z rzędu za chwilkę, więc już teraz będzie właściwie z górki. Coraz łatwiej. 7, 1, 3, 3, 5, wspólny mianownik. No, dziś powiedziałbym prościzna. Za 25 minut piąta, zatem drugie i trzecie nagranie. Oczywiście życzę powodzenia i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Delikatny wstęp, a później... Później wszystko się wyjaśni. trzy na raz. Już wiemy, kto na pudle pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Pierwsze, pani Agata z Krakowa w alfabecie. Dziś dużo, na przykład wody, bardzo dobrze. Na drugim miejscu pan Marcin z Pochmurnego Zakopanego. Może, może. Tak się pisze, może? Może i tak. A na trzecim miejscu pan Jacek z gorącymi pozdrowieniami, jak mniemam, ale jednak w odpowiedzi pada: ale pan lejesz wodę dzisiaj, panie redaktorku. Bardzo serdecznie dziękuję. No i tak właśnie, morze, plaża, słońce, Tymon, tranzystorki w pierwszej nutce, w drugiej rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia, a na trzecią nutkę dziś Terrific Sunday i utwór zatytułowany Bałtyk. No jak nic, tak nam wyszło. Wczoraj latanie, dziś pływanie, a jutro się okaże. Chociaż tak się tu zanosi pan synoptyk, że no naprawdę przydałoby się troszkę więcej grzałek, jak mniemam, co podpowiada zresztą pan Kazik. Spokojnie, spokojnie i do tego punktu audycji też dojdziemy. Na razie prawie. 4:44, 44, 44, 44, 44, 44, 44. Ślepo pędzi smutny czas. Światła miasta bledną już. Ściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Zatrzymaj czy chcieć, żeby móc miłości szukając dróg. Zatrzymać czas, choćbym nie wiem ile razy powtarzał, ile razy zaklinał tę naszą ulubioną 4:44 i tak dalej, no to już, proszę bardzo, Benz i 4:46. Sygnał od pana Łukasza, boksującego się z poranną rzeczywistością. Kierunek Wadowice, szerokości życzymy. Sygnał także od pani Kasi. Już te ptaszęta za oknami już się budzą. 8 na termometrze. Sygnał od pani Kingi. No już, proszę bardzo, wtorek. Ja cię kręcę, dodaje pani Kinga. No, chyba się udzieliło. Bardzo się cieszę. Pan Norbert też z nami. Kowal z Lubania. Już na nogach. Już, no, mniemam, że przy kowadle, choć nie wiem, co sąsiedzi. Być może w jakichś tam ostępach w najbliższy sąsiad, jakieś 3-4 kilometry, więc to pewnie nie za bardzo słychać. I dobrze. Pan Remek, nasz żyrardowski szczęściarz, biegacz, prosi o mocną, szybką nutę do jeszcze szybszego biegania. Pętelka znaczy się do zrobienia. Trening. Dobrze, będziemy się starać. U pana Pawła w Łosicach 9 powyżej. Na dzień dobry także pani Kasia, wiejska korespondentka. Słyszała, że redaktorek sobie nucił, jak to mówi moja siostrzenica, o jacie. Fantastycznego dnia wszystkim życzy pani Kasia, wiejska korespondentka. No, jeśli chodzi o to nucenie, to do śpiewania to jeszcze daleko. Do nucenia też bym tak, no, nieskromnie powiedział, że nieważne. Pan Tomek z Radziejowa. Dziś na kółku Kruszwica, Warszawa, w okolicach Łodzi. 11 z dodatnim, rzecz jasna, prefiksem. No i co? No, na słuchu od 23 i wspólnie dziś kręcimy kolejną pętelkę. Bardzo się cieszymy także po urlopowo. Na dzień dobry, pan Waldek z Krasnego Stawu też potrafi zadziwić pytaniem. Redaktorku, może pan zdradzić, co pan jada na śniadanie? Co pan jada, że pan tak dobrze gada? Nie, dobrze. Może niekoniecznie, bo to jakaś inspiracja nie za zdrowa będzie. Ale pamiętamy przecież podpowiedzi nie tak dawno, te śniadaniowe. To jakoś temat przygasł, może naturalnie, ale może kolejne, te już nie wiosenne, a letnie zapytajki do redaktorka i odpowiedzi poranne być może będą się pojawiać. No nie za zdrowo, ale jednak zawsze. Jednak ze śniadaniem, a później do roboty. No tak to wygląda porannie. U pana Waldka w Krasnym Stawie 10 na termometrze, ale jak pisze nasz słuchacz, nie będę miał nic naprzeciwko, jeżeli postara się pan o grzmoty. Te z radełka. Ach, będą z samego rana i za oknami też w prognozie pogody, bo o tym także pan synoptyk. Pan Janek, poeta nadworny, radiowy, trójkowy, też jest z nami. Pan Wojtek z Rawicza informuje, że teraz w Lesznie 10 stopni. Pan Wojtek Lodziarz, przymknięta paka, no przymknięta do 25 dziś, dobrze. Leszczyńskie pozdrowienia też od pani Oli. Chciałoby się napisać, że taka rozmarzona po majówce, no ale trzeba wracać do także tych porannych obowiązków, a później także i tych zawodowych. No to jakby nie było przyjemnego, już takiego miękkiego lądowania w porannej rzeczywistości. Pan Jurek z Węgorzewa informuje, że Mazury się kłaniają z rześkimi 7 stopniami. Zapowiada się ciepły, bezchmurny dzień i tak też w wielu miejscach. Do porannej kawy dobre dźwięki. Na dzień dobry także państwo proszą. Dobrze, będzie. Za chwilkę także będzie ta zagraniczna korespondencja, ale wcześniej no takie dźwięki, że nie da się tego spokojnie, przynajmniej cicho słuchać. Nóżka chodzi za 10:05. miau, do you do do, Mr. Brown. Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Jak zwykle z przytupem. Jazz band Młynarski i Masecki. Jeszcze przed piątą sygnały zagraniczne z ciepłych, zimnych, no z różnych regionów. Pani Magda z Finlandii jest z nami na nasłuchu. Bardzo dobrze. Terveisin. Sygnał także od pani Ani z Berlina, która to od ponad pół roku budzona jest. No, staramy się co możemy. Teraz pani Ania spokojnie czeka na koniec zmiany. Serdeczności z Berlina. Ukłony z Myśliwieckiej. Sygnał od pana Krzysztofa z pozdrowieniami z ciepłego Chicago. Majówki w Ameryce nie było. No a teraz 84 w Fahrenheitach liczone. Z pozdrowieniami z Fioni z Middelfart pan Sebastian. Tamże w Danii zapowiada się pogodny, ciepły poranek. Wspaniały, słoneczny dzień. Tego życzymy. Z nowozelandzkim zacięciem pan Piotr. Ach, te wspomnienia z majówki, z wakacji, z urlopu. No bardzo się cieszymy także i z takiego właśnie fantastycznego, wspomnieniowego obrotu sprawy. Pani Dorota, no nareszcie witamy z powrotem już po majówce. U nas 28, ale w ciągu dnia do 39 dojdzie. Lato idzie, nie ma na to rady, panie. Z Dubaju od pani Doroty sygnały, jeszcze z Zatoki Perskiej. Pan Tomek Aljubel też na słuchu. Na razie 31, ale dobije do 42. Sabat Alher z mostu Bahrain. No i do tego jeszcze dokumentacja fotograficzna w załączniku widok z mostu na Zatokę. Oj, pięknie to wygląda, pięknie. Pięknie nam się to poukładało. Za 4 minuty 5. Trójka.